njemu ispisan. Ne gubi nadu, ne slušaj druge, doći će i naš dan. Ne gubi nadu, ne slušaj druge, doći će i naš dan. Malo je dana, malo je noći, za želje srca dva. Kad jednom dođeš, ne idi više, ludo te volim, volim, volim, volim ja. Malo je dana, malo je noći, za želje srca dva. Kad jednom dođeš, ne idi više, ludo te volim. Čas dođi, ne pitaj zašto, ljubi me, ljubi me. Noć čas dođi, ne pitaj zašto, ljubi me, ljubi me. Malo je dana, malo je noći, za želje srca dva. Kad jednom dođeš, ne idi više, ludo te volim, volim, volim, volim ja. Želje srca dva. Kad jednom dođeš, ne idi više, ludo te volim, volim, volim, volim ja. Ne traži kraj, ne idi sad, budi uz mene ti. Nek dođe sutra, što doći mora, srećni smo sada mi. Nek dođe sutra, što doći mora, srećni smo sada mi. Malo je dana, malo je noći, za želje srca dva. Kad jednom dođeš, ne idi više, ludo te voli, volim, volim, volim ja. Malo je dana, malo je noći, za želje srca dva.